أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. واسبري آيات كريمة كي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. تخويف دنياوي الله ورکی د دنیا یرا الله ورکی چې مکو دا الله مخالفت ورنسن چې الله فائدې درکوي او په فائدو درکولو الله قادر دی داسې طالب سزا درکولو هم الله قادر دی. نو تخویف دنیاوی الله ورکوي د دنیا یرا. ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. ولو يعجل الله او کچری په تلوار سره ورکول الله لناس خلقتا اشر سزا استعجالهم پماند کستعجالهم پشاند زر ورکول دویتا بالخير د فائدو لقضي اليهم اجلهم نخام خام پرشوی بوان نیٹه د دوی د عذاب فنظر الذين نپریدوم هغه کسان لا يرجون لقاءنا چی عقیدن نساتی تمن نساتی دا پیشے زمونگا فی طغیانہم پسرکشو دا دوی کی یا مہون حیران او پریشان. ولو یعجل اللہ للناس شر استعجالهم بالخیر او کچر پا تلوان سر ورکول اللہ خلق تا سزا پشان د زر غختو د دوی بالخیر فائدو لر. سو مطلب هر یو تن داوی چی ما تر فائده زر نظر رسی سوال کئی کنا اوی اللہ زوی را کی دا داخنوی چی اللہ سکالا پس را کی داوی دغرنگی اللہ کاروبار را کی نو سوال دا دیگه چی اللہ موسی را کی دغرنگی نور فائدی دے غوڑ اللہ دا کار میں کی اللہ دا کار میں کی اولوی کور رکھ چی اللہ اجرم پکی اس دے چی دا سوال کئی نو لس کال رست دا بھرغن کی غوی چی ہمو سے قبول کی داوی کا ہر یو تن داوی چی ما تر فائدہ زر نظر رسی اللہ وی کده دے فائدو پشانتے سزا ما زر ورکول انسان تا چی بس گناہ کول او ٹک دوار سزا میں ورکول نا اللہ وی سچل بشویو لقضی الیہم اجلہم خام خام پورا شویو بو نیٹا دا عذاب دتوی اوس به پخوا عذاب راغلی وی او دا ټول خلک به تباه شوی. خو الله خو فائده زر ورکوي خو سزا خو زر نه ورکوي کنه، ځکه چانس الله ورکوي، مولت الله ورکوي. فمهل الكافرین امهلهم رویدا، الله وی ته دي خلکو له مولت ورکا زم له مولت ورکوم لغونتک. سورة طارق کې ورنه کسړي گناه کولې گناه نه څوک پات د انبیاو نه علاوه صحابه کرامو نه هم خطایان شوي دي، خو الله ورته هغه معاف کړي دي. د صحبت نه نبی علیه الصلاة والسلام د وجې نه، ځکه چې د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري نور که وګورې نو گناه د هر چا نه کېږي، وړه ده غټه ده لږه ده ډېره ده. اوس که یو تن گناه کولې او فوراً الله نیولې او سزا یې ورکولې، څوک به بچ پاتې شوی وي؟ دا د الله احسان وګڼې. څه وګڼې؟ د الله احسان وګڼې. دا تخویف الله ورکوي، یره ورکوي چې ویرېږه. څنګه چې فائده زر در کولی شم او قادر یم په دې خبره، داسې ګورې سزا هم زر در کولی شم. لقضی الیهم اجلهم، خامخا پوره شوی به وه نیټه د عذاب د دوی. پخوا به عذاب راغلی وي او ډنډس کړی به ویل. خو الله وایي موږ څه کوو؟ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، نو پریږدو مونږ هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي د ملاقات زمونږه د پیشې زمونږه، یعنی چې د قیامت د ورځې یقین نشته، ایمان نشته. نو الله وایي زه پریږدم په څه کې؟ فی طغیانهم، په سرکشو خپله کې. یا مهون، حیران او پریشان، هغه تاړو گناه بیا گناه نخ کری، هغه تاړو ظلم زیاته ظلم و زیاته نخ کری. هغه بس پدې کې دی مړه وی قیامت پکې چا راوستی رو، حساب و کتاب پکې چا راوستی، جوانی دیوانی دا ایش شرط کول پکار دی. دا وخت وی کله کله راځي، ځینې وی کنه وی دا وخت کله کله راځي جی، دا د خوشحالو جون کله کله راځي. خو خوشحالی پکې کول پکار دی، خمستی پکې کول پکار دی. قیامت پکې چا راوستی رو، حساب و کتاب پکې چا راوستی رو، هغه بیا په دې خپل سرکشی کې ړوندم شي او کوڼم شي. وی پلان کې ړوند او کوڼ شو، څه مطلب شو؟ حیران او پریشان شو. دا وتاړو ښکاري نه چې زه ښه کوم او که بد کوم، دا هغه ځان دی او دنیا ده. بس هغه وایي که زه ژوندی یم نو دنیا آباده ده، او که زه مړ شم نو دنیا ختمه شو. دا خدا سوچ او فکر دی. نہ اللہ وی زی پا سرکشو کے پریدم حیران و پریشان، مولت و لورکم چانس و لورکم. ان بچ رب بکل شدید، یقینا نیول در رب ستا خامخا دیر سختی. اللہ وی بے یو رز اونیسم او دسی اونیسم چی بیا زان نشی خلاص ہونی. فیرون تو گورا کن، سونم مستی کولا، حامان تو گورا، قارون تو گورا. اوی دا مال دولت کنن زما دے، نو دا زما دا مٹو گڑا، دا زما د عقل د وجه نه دي. زه لوی بزنسمین سړی یم، زما عقل ډیر لوی دی، زما ډیر لوی سوچ او فکر دی. ته روزانه لیټ راځي؟ څه ټایم راځي؟ کینه ما جوړ روټین دی جوړ کو. ها سمې ویلې؟ قارون تو وګوره، هغه وایي دا هر څه مال راکړې شوي زما د عقل د وجې، زما وایي سوچ ډېر لوی دی. اوس هم وایي که وایي زما سوچ ډېر لوی دی، زه چې کاروباري سړی یم، بزنس مین سړی یم، پلان کې ځای کې مې کاروبار دی، ډنګري ځای کې مې کاروبار دی، خو ډېر دی بل نه ورکي کا نعوذ باللہ من ذلک. دا وایي زما خپل خواري او محنت دی، شپه ورځ مې په ځان یو کړو. وګوره قارون تا هغه څه شو، مال دولت والا اللہ پا سر باندے ڈیرے کو او روان دے بزمگا کی تر قیامت بروانی، دار اغر دنیا سزار دا قبر سزے. نمرود تو گورا چی دا خدای توب داوی کڑیو اے دا اللہ دا لخکر دا غیو سپاہی مقابلے اکڑا اغیو ماشے والا اللہ پس بیگمک وردن نکو او دغرنگی دا غیو سپاہی دا اللہ دام دا اللہ لخکر دے کت دا غیو سپاہی دا لخکر دا اللہ دا غی مقابلے اکڑے شو ندیم حیران و پریشان دے اوی مڑا مرگ پکے چانا وستے چانا مرگ ہیر دے چانا آخرت ہیر دے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اس اللہ حالت ذکر کئی دا مشرک او دا بیمان انسان وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ او کلا چورسی گی انسان تا الضُّرُّ تکلیف و مصیبت دانا لجنبی نو چغه کی مونتا لجنبی کا پاڑخ باندی وی او قائدن یا کا پناست باندی وی او قائما یا کا پولان باندی وی اللہ وی کلا چی مشرک انسان تا بیمان انسان تا تکلیف و مصیبت ارسی کی نسو کی چغه کی مونتا فریادو کی مونتا عاجزیو کی مونتا رامدد کی مونگا لجم بھی کپاڑخ پل باندی لجم بھی علا جم بھی کپاڑخ پل باندی او قائدن یا کپا ناست باندی او قائمن یا کپا ولاڑی دا انسان درے حالت دی یا بدے ادوی ڈڑا بے لگو یا بدے ناستیو یا بدے ولاڑی کدے پا ہر حالت کی وی نو اللہ وی مونگتا آوازو کی اللہ تگور کنو تا بیا تکلیف چی پیران جی نو بیاو تا اللہ یا جی بیاو مخی صف کے ناستی جماعت کی دغرنگی تو تگور نو خلق با پام سیو دے بلا ناستی دعا گانی بغوار اگدی سجدے بکی اگدو رکاتو نو بکی او دغرنگی مخ بیم پا کی دانسی دا جڑا جوڑ کری او دعاگانی لاسونه به داسی نیوری زیونیم تو کنم جمعات که داسی کری زیان دا بیاس ضرورت ده بیاس ضرورت ده لاسونه پورتا کری دی او دغرنگی لگی آئی چخی سوری راغستی خو اللہ وی فلم ما پس هر کلا کشف نان ہو در رہو چلری کو مونگ ددنا در رہو تکلیف دادا تکلیف و مصیبت تین لریش مر گرزی دے کعلم یدعونا گوئے کی چی نیورا مدد کڑی مونگا الا درن اگا تکلیف تا مسہو چی رسیدلو درد اول حالت خمولی دکر چگی سوری وحلی رحمدد شی اللہ تبیلی عاجزی و فریاد اللہ تکول خو کلا چی اللہ و یا تکلیف و مصیبت تے نظر لرکم نو بیاسو کی بیا دے دا سی گرزی او دا سی تیری گی را تیری گی گوئے کی چی اللہ و یا منگیڑ دلی تکلیف دلی کول دا پار را مدد کڑی نو اڑو منگ تے عاجزی و فریاد کڑی نو چی نو کری نی نہ دے با اللہ نہ سواد نہ کہیں بچی نی اللہ نہ بس سواد نہ کہ یا اللہ یو بچے ہو رہا یا اللہ یو زوی ہو رہا یا اللہ دنی میں شپے برا پیسی ہو مینت با اللہ تک اللہ پہ رحم ہو کی بچے والا ور کی پکار دار جی دے یو دور کا تنف د شکری ہو کی چی اللہ شکر دے سما سوال دے قبول کو اپ ما دے احسان کو مہربانی دیو کا نانا مر کالم یدونا الا در مسه دیویا وی را والی غ مشین الک سکے ترا وال چ اسمان پڑ زول چ خلق تا پتہ وی لگی چ پلان کی خان زیو شو بخوا بر چ زیو شو چا تبی وی لینا اس پر زور خلق تا وی زینو خلق پخوا نہ دادت اسمان ب پڑ زو باندیولی الک سچ پلان کی خان زیو شو پلان کی خان جوش اسمان به بیا پټه زبان دی الله سره دا خپل نفرت اظهار کوي دی الکه ته خو شکریا ده الله دا کا نه دې په زید شکریا څه کوي اسمان پټه زبان دی الله ته نه هیر شو دا الله غ در ته نه هیر شو نبی جمعات ترازی دغرنګ نبی دعا غواړي اسم نک بس د کونډي اجت پروش وکنه دغه ما اجت پروش بده نور څه وی د لیونی اجت پروش په ناراضي او په ګټولي زیارتونه دغه داغه لیونی او د کونډي مثال مقصد د خبره دا چې الله وی کذا دې کزوین للمسرفین هم دغرنګ خسته کړي شي وی دي للمسرفین مشرکان ته یا زیاتی کهونکو تا ما حغس کانو یعملون چی دی دوی عمل کهونکی اللہ وی دا کم عمل چی کئی خامل کئی که بد عمل کئی بد عمل کئی او اللہ وی دا بد عمل و دا خیست شوید یاد ساتا دا انس دا شیطان پا حد کندو کی دا طول نخطرناک حد کند دارا چی شیطان تا تستا بد عمل خیست کی نا چه کل یو بد عمل لده شیطان خیسته کو نو تا تا بخکاری دازه چه دازه خکار کوم نو دا خکار نه تروزه چه توبه ویسته را ویسته را ته تا با بد کار که شیطان بتا تی منت تا خودیر خکار که دا خودیر خکار ده دا اللہ دا رضا کار ده نا یاد ساته دا خکار نسوک توبه نو باسی تا با تر مرگ مرگ بیا توبه نو باسی ذکر اللہ وی کذالک زوین للمسرفین ما کانو یعملون اس بیا تخوی پی دنیاوی ولقد اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلمو او پتا کی سرالا کڑی دیمونگا پیڑو والا من قبلکم مخکستاسنا لما ظلمو ہر کلا چی شرکو کدوی ظلم پا مان دا شرک او سور لقمان کی برایشی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم او زما بچی ای صدار مجھوڑو دا اللہ سرا شرک مکو دا اللہ سرا یقینن ای صدار جوڑو دا اللہ سرا خام خاص یاتے دلوی نو شرک بٹ ظلمونو کی دا ٹول نلوی ظلم دے او توحید دا توحید بیان دا توحید عقیدہ پا انصافونو کی دا ٹول نلوی انصاف دے لما ظلمو ہر کلا چی شرکو کدوی اللہوی نمیلی تباہ کڑی مگر دائی دا تباہ سبب اگر زیدو چی شرک شورو کو یاد ساتا اللہ ہر سبرداش کئی خوہی صدار اللہ نبرداش کئی شریکوال اللہ نہ برداشت کئی تو اس ادار برداشت کولو دا تیار کچھوئے جدا پلان کے تانسر استا پر ایک کارخانہ کی اس ادار دے استا پر ایک کور کے تانسر اس ادار دے برداشت بے کے استا کوس ارزی ندا سڑے با دا مخن اللہ رکے کنا تو بے جدے جی خورا تا فساد جوڑے دیکھو ہی پا مسئلہ باندیار دا سو کورا جہداد کے رازرا سمدم اس ادار جوڑے دا زان نوز برنا کرا سرا ایسا دار جوڑے و شریکوال جوڑے نتبے دا مخی نلرے کے یاد ساتا تخو ایسا دار نبرداش کے اللہ سنگا برداش کے اللہ بیا توا کئی نو چھ شرکتیو کو وجاتم رسولم بالبیناتی یرا چاہو تا بیان نو کر چھ شرک شورو کو وجاتم رسولم بالبیناتی اورا غلیو اغویتا استازی دا غوی بیل بیناتی پوازی دلائل سرا وما کانو لیومینو او چرنو دوی لیومینو چی ایمان روڑے وی پا خبر دا پیغمبر باندی اللہ وی انبیاء و تراغلیو مسئلے و تا بیان کڑی و بیان دا توید کڑی و او رد دا شرکی کڑی و دا حضرت نو علیہ السلام نے راوالا ترد نبی علیہ السلام پوری ہر پیغمبر دا مسئلہ بیانی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو اے قوم زما عبادتو کے دا اللہ نشتره تاسو لرا سوک حاجت روا بیدان لانا هر پیغمبر دا مسئله بیان کرده ده. نو انبیاء راغلیو بیان کرده خو دوی دا پیغمبر خبره نو مدنه ایمان پی نوروڑه چاو تیل دا کلی نوسا چاویل ان نهازا لساحر مبین تاسو دوان دیو لستر آیت نمبر دو کې قال الكافرون ان هذا لساحر مبين واي كافران يقينا دا پیغمبر خامخا جادوگر دې ښکارا چا بیان ته جادو ویلي چا وته لیونی ویلي چا وته سویل او چا وته سویل وما كانوا ليؤمنوا او چرې نو دوی لیومینو چې ایمان روړې وې په خبره د پیغمبر باندې ځکه خو نبی علیه السلام بار چوک کې ولاړو او چغه بې والا الا رجل و پتاسو کې یو سړی نشتا یحملنی الی قوم چې ما خپل قوم ته بوځي لیو بلغو کلام ربی چې زه د الله کلام بیان کوم د الله کتاب ته بیان کوم حضرت خپل قوم دی فإن قريش منعوا كلام ربي ودا قريش ډیر ظالمان خلق دی ما د الله کلام بیانولو ته نه پریدي او قرآن خو پخپل وی لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف پرني سبق کې مې مال سره ډیر مینو محبتو او دا رنگی کلب شام تدلل او کلب یمن تدلل دا دنیا یو گوٹو بل تبتلل خو یاد ساتا خوات بیت اللہ تا نراتلل چه عبادت دا اللہ اکڑے وے پاغ طریقہ چه کم طریقہ اللہ تا منظورو او دا رنگی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابداری اکڑے وے زگہ قرآن وی وما کانو لیومینو او چرینو دوی چی ایمان روڑے پا خبر دا پیغمبر باندے یوم تیار نو دیتا چی دا پیغمبر خبر منلی وا کزالکا خبر اندغر انگی دا نوسنی کستا خبر نمانی دا پخوانو نو منلی مجرمان شو اللہ تباکڑل کو سنی نمانی نو دابم مجرمان شی کذالک خبرم دغرنگی دا نزل قوم المجرمین بدل ورکو مونگا قوم مجرمانو تا سنگ چه دا غوی انجام شو اللہوی دا دیبم دا انجام شی تبا بیکم سم جاننکم بیامیو گرزو لیتاسو خلائفا رست پاتی کی دون کی فیل آردی پز مکا کی میم بادیم پز دا لاکت دا دوینا لننزورا کیفت عملون لننزورا دید پارا چی اگورو منگا کیفت عملون چی سرنگی عمل کوی تاسو سم جان ناکم خلائف فیل آردی بیامیو کرزو لیتا سو خلائفا رستو پاتی کی دون کی فیل آردی پز مکا کی من بعدهم پس دا علاقت دا دوینا اغی میں حلاک کرل اونن میں دنیا کے تاسو پاتے کے تاسو لمی مقدر کا تاسو لمی چانس در کو دا سر پارا لننظر کیف تعملون دے دا پارا چی اگورو منگا چی سرنگی عمل کوئے تاسو اور اللہ تا پتہ نو اللہ تا پتہ نو دا پہ اعتبار دا ذہن دا انسان انسان هم یره پرید پته خو به ولګی کړه چې سکی او یره جی او چانس راکا او یزه جی او چانس ولا ورکا پته خو به ولګی چې سکه آئنده دے سکه الله او یغی می تبا کړل اوس می تاسو له یو چانس درکو چې تاسو سکه الله ته خو پته وکړه چې پلان کې به منی او پلان کې به نه منی خو که الله هم داسې فیصله کړې وا چې پلان کې نجات خوردلې او فلان کې سزا یافتلې دته به سزا ملاوي نه شاید چې چا به کې ګیله کړې وه چې الله لږه موقع خو به دې را کړې وه که نه پته به لګېدلې وه نه ځکه ویلې ننظره کیف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات اوس اسبان د قیامت الله ذکر کوي دا خبره ثابتوي چې قیامت به خامخا راځي او زجر به انکار قرآن رټنه ورکوي په انکار د قرآن باندې منکرینو د قرآن ته وإذا تطلع عليهم آياتنا أو كلا چلو ستش بدوي باندي آياتنا آياتنا زمونگا آياتنا دا الله پس كده زينوي ولي زمونگ دا هم قرآن ده کنا علاقه دا قرآن نده وي قرآن ده کنا دا قرآن آياتنا دي بگه کنا نده نهامو دا لسم فزيكس کمس دا فزيكس کمشتا و بايو کمشتا ای کیم باقاعده قران یا تو ندی نو سبا د فزیکس کتاب پسینه پسونی سا او جماعت کې کینه لکه د فزیکس د کتاب نه بدرس کو رب دین څنګه درس کې وای د قران یا تو ندی بګی دام قران دې کړ ای د قران ویلې شي وای ساتو تلا نه ما یا تو نا بیناتن او کلان چلوسته شي بدوی باندې آیاتو نا یا تو نزمنګا بیناتن واضح واضح قال الذين ويا كسان لا يرجون لقانا چتمن ساتي اقيدن ساتي لقانا د پيشه زمونګه سبوي اتبي قران غير هذا او بدله روڑ قران غير هذا بير دي مسلينا او بدله يا بدل کدي لرا واذا تتنا عليهم اياتنا او کله چې لوستئ شي په دوی باندې آیاتونه آیاتونه زمونږه بینات واضح واضح قال الذين ثابت دا شو چې کله قرآن واضح واضح صفا صفا بیانولی شي نو دا خلک به اعتراض کوي سبا کوي دا د قیامت منکر خلق به اعتراض کوي او که د دوی په مزاج باندې لګیاي اعتراض د باندې نه کوي قید د بینات و سره الله زکه ولګول چې کله صفا مسله بیانې د چا لحاظ او د چا پروا پکې نه کوي چې ماما خپه کیږي او کاکا خپه کیږي او مولوی صاحب خپه کیږي او زبرګ صاحب خپه کیږي چه دا لحاظونا پکی نکه او صفا مسئلہ بیانے یاد ساتا پتا بے اعتراض کی اول خو خیر خیریت تے کنا صادق و امین نبی علیہ السلام تو سلام توے خو چه کلے اللہ سو کی قرآن روچت کو او دا قرآن بیان شورو کو نوزگور اعتراضونا تا او صفا خبر شورو کا بینات واضح واضح شن شنو گول گولو سربخن دا سی نوے ڈارے کی وطن نارنج ویلے صفا خبرے کول نو قال الذین اعتراضون شورو شخا اس وقت ازان تیار کے اعتراضون تو گورا قال الذین ویغ کسان لا یرجون لقاءنا چی عقیدن ساتی دا ملاقات زمونگا سمطلب شو دا قیامت نمنکر دی سبوی اعتب قرآن غیر حاضا روڑ قرآن بے دلی مسئلے نا ای رجی قرآن بیانا وخو دا مسئلہ پا کم بیانو جی چار سا اللہ کی او دا اللہ نے سیوا سوکس نشکل بغیر دا زہری اسباب دا خبر ہم مکوے جی دا شرک تے او دا توحید دے دا مسئلہ مو بیانا ہوئی جی دا اختلافی مسئلہ دا دا اختلافی مسئلہ دا چلے توحید دا اللہ دے یہ والی مسئلہ اختلافی مسئلہ شوا اتفاق ببلا کمو مسئلہ باندر آوری دا تنظیم اصول چی قرآن زی گرکی سورہ آل عمران کے نڑن بے سو یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عقیدہ و دا ٹولو یوی اتفاق پکار دے اول پسکے پاکی دا کی داخل اتفاقی مسئلہ دا نہ دے بتا تب مجبوری بڑے اوئی بجی قرآن بیانوں کو دا مسئلہ پکی مو بیانو اسے اوئی زمون جماعت کی مولی سے درس کئے او اس برگانم متکینے اے مولی سے تا یوم یاش مسلسل کی نہ تا گورا جی توحید بیانی کا نہ بیانے نہ با بیانے نہ بہ بیان د توحید کئی اور نہ بہ رد شرک کئی والے ذکر بھائی خدا مسئلہ بدلے کی اور اسے بھی مجبور کری چھ وائے خدا مسئلہ پکے نکی ہوئی جی بالکل بالکل ولی تاو چھ مالا دمرا چاندرا گنڈوے و دمرا زما خیال ساتے و دا اختر پورا دیلان کوے چھ زمان مولی سے بحق دار دے سرمن و دل سرمن ورکے نمون مولی سے بد سرسائی حق دار دے دل سرسائی ورکے زبا جی ستازو خبر ولی نمان نو اول اعتراض ائت بے قرآن غیر حاضر دے نبی علیہ السلام تم ویلو خواہ کیا تے ویلو نبی علیہ السلام تم ویلو تا تب ہم ہوئی اوی بیارا جی درس لبا درزو خستانسو دوستان دیر سختی کئی نو نو کدا خبری بکی پری گستے نو بیا با درزو نو کتا ہو دے جی قرآن کی قمدہ دی نور سا بکی نشتا نو بیا وی خیر دے او بدل ہو یا بدل کا دے لر قرآن پری دو بل کتاب راوالا دا سی کتاب راوالا چپائی باندھ ٹول خوشحالی کی دا ٹول پکے اتفاق دے دا ہر چاہ دا خوشحال خبری دی پکے دا شیعگان دا خوشحال لو دا بریلیان دا خوشحال لو دا بدتیان دا خوشحال لو دا ہر چاہ دا خوشحال خبری دی پکے اور آغستے رہے گا او بدل ہو یا بدل کا دے لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیم دا ویلو نبی علیہ السلام سے جواب ورکئی دا بستا جواب میخا زانویخ کا قل اوہ پیغمبر علیہ السلام دانا جے تم ہوتے خجی خجی خجی خجی خجی پریدا پیغمبر دے کم جواب ورکڑے تم دا جواب ورکا قل اوہ پیغمبر علیہ السلام ما یکون لی ندی مناسب ما لرا ان عباد دے لہو چھ بدل کم دے لرا من تلقائی نفسی دخپل زان دا طرفنا مال ندی مناسب چی یا دا مسئلہ پریدم او یا دا دی مسئلے دا وجن دا کتاب پریدم مال ندی مناسب دا ولی تو ولی دا نشی بدلو لے ان اتبعو الا ما یوحا الی زتابی نیم مگر دا حق سو چی وہی کولیشی ماتا سماغو خپل سے اختیار نہ چلے گی دادا بدلولو چل بد تاسو لدرزی مال خون رازی ز خدا اللہ دا حکم تابع تم متویز دا اللہ دا کتاب تابع دا بدلول را بدلول بد تاسو لدرزی مال خدا چل نرازی او دویم انی اخافو یقینن ز یریگم پیغمبر خو یریگی خودے نہ یریگی زڑے دمر سخ شویرے قرآن بپروتی پا جماعت کے قرآن بپریدیو دا بند کتاب براوارے نیری گی کنا پیغمبر خو یری دو خودے نیری گی او دس برگے جامعے چو گورے زغدہ اللہ ندیر یری گا تر دیر یری گی پیغمبر یری گی او تن نیری گی کت یری دین دا اللہ کتاب برے پری خودو او دا بند کتاب برا غستو او دا اللہ پا کور کے چا پا کور کے دا اللہ پا کور کی طرح بند کتاب بیانے زجر تخپل کور کے بیان کا یا ساتھ یو مصنف تے داغ کتاب ہم پروت تے او دبل مصنف کتاب ہم پروت تے او اجرا بیٹک زے داغ مصنف تے تا داغ مصنف کتاب پری دے او داغ بل کتاب را دے سب ہوئی رہتا ایبوزا شبا بارشا خو مغا خبر ده چې الله یو تن له سزا فورا نو ورکوي کنه که ورکول نو هم دغه ټایم به ولده الله شل کړی وی چې بېمانه دا کتاب پرېږده دا بل لاونه کور زما دی نو خوند پکې دا کوي چې ته زما کتاب بیان کړي دی قرآن په ځای باندې پرېږدي او دغه رنګې د خپلې خوښې خبرې شروع کړي دا الله ډېر لوی احسان دی چې مونږ مسلمانان پیدا کړي وو او بیره جنت ٹیک داران پیدا کریو او دیکھڑی دیو دیکھڑی علیب تبا لوڑ وی او بی تبا خور وی او دسی خبری بکی تبا جو روز مفتی سیب شو او سی افتاو کا اور آگو مفتی سیب شو طالب فتوی در کئی دا کار کا دا سی مکنو دا سی بشیو کدا کارم دا سی نو دا سی وکنو دیر بخشی جی مونگ بم درسو دے پیغمبر علیہ السلام تو ام ویلیو او دویم سو انی اخافو یقینن یریگم سو ان عصیتو ربی که خلافو کم در رب خبر عذاب یومین عظیم دسن یریگم عذاب یومین عظیم دا عذاب دا رزل وین پیغمبر سوئی کہ قرآن میں پری غستو بل ستا ملاس ہوا چول نزب دا اللہ خلاف حکم او دا اللہ خلاف چوکم نو دا عذاب دا اللہ براش او لوی عذاب براشی زد اللہ دا غلوی عذاب نیاریکم دیگو نیاری دو که خواہ عذابون شروع تھی چار چاپی رو گو عذابون شروع تھی دا ام دا دی خلقو دو چی قرآن پری غیرے او دا قرآن مقابلہ کی بل کتاب جوڑ کرے تبے جوڑ دا پا ذکری علیہ السلام نازل شوئے قل لو شاء اللہ بل جواب قل ہوا پیغمبر علیہ السلام نو تم متو ہے زدہ اللہ نے یری کم اسے نہ جی قرآن پری دمو بل کتاب را واخلم چرت دا اللہ صاحب را نشی بل جواب قل ہوا پیغمبر علیہ السلام لو شاء اللہ کچرے خوخوے دا اللہ لگا سنج سازو خوخرا ما تلوتو علیکم با ما با نو لستے دے قرآن لرا بتاسو باندے ولا ادراکم بی او نبا می پوکڑی وی تاسو بی پدے باندے دا دوی خوخ سوا چھ دے قرآن بیانول پریدی کنا او منگ پا قرآن پوکول پریدی نو کدا اللہ دا خوخ وی لکا سنگ چھ ستاسو خوخ دا نو ما بدا سی نو کنے خدا اللہ دغه خوخه نه ده دا الله خوخه دا چې زب قرآن بیانوم او زب په قرآن خلق پوه کوم که څوک مري او که څوک چوي لنډه مطلب هم دا شو کنه دا الله خوخه دا چې زب قرآن بیانوم که پچا خلق یو که پچا بد لګي فقط لبستو فیکم عمرا نو تاکی سرا وخت تیر کړی دی تاسو فیکم په تاسو کې عمرن ډیره زمانہ من قبل مخکر دینا افلا تاقلون و تاسو کی عقل نشتا ما خود دے نڑوان دے سلویخ کالا پا تاسو کی تیر کڑی دے آیا پا دے سلویخ تو کانو کے ما چرد تاوستا بیان کڑی رے کڑی میں نبی علیہ السلام کو سلویخ کالا پا کی تیر کڑیو کر صادق و امین بے وطویل نبی علیہ السلام پا سلویخ تو کالو کے چرد چاہتا دے ایمان بیان کڑی رے چادر اسلام خبر کڑی دا یا شریعت خبر کڑی دا حکم دا اللہ نو شوے گا نو آغا وقت میں ندہ کڑی اسے ولی کو کدہ زان نمی کولا خدا اول نو میں شروع کڑی وکا کبل سا مقصد و غرض میں وے خدا اول نو میں شروع کڑی وکا نو سلویخ کالا میں ندہ کڑی او اس میں شروع کا خو ثابت داشو چی دا اللہ خواہ دا اسے ما تا وہی اکڑی دا اللہ پیغمبریم دا زان نلی علم لگیا دے بوئی دا تو چیزو مونگ پشانتے وے اس دے قرآن راو آغستو او قرآن بیانے وے دا خدا اللہ خوخا زمونگ کو بدے کسے نیشتا دا خدا اللہ خوخا چانا پا یو عمر کے دا قرآن خدمت علی چانا پا بلو عمر کی اخلی او سو غنٹ پٹی اغنے اڑو علی نا دا خدا اللہ خوخا دا تو والی سوزی لی فقط لبستو بیکم عمران تاکہ ایک سرا وقت میں ترکڑے رے پتان سکے عمران دیر زمانہ من قبل مخکر دینا افلا تاقلون او تانسو کی اقل نشتا وب بے اقلو اقل در کی نشتا دا ٹوستا جوابات تیخا فمن ازلمو نسوک دے غٹ ظالما ممن دا غچانا دے وی دون دا اللہ کتاب دے کنا دون قرآن دے کنا وید دروغ جن پا اللہ دے دروغ جوڑ کرد فمن ازلمو سوک دے غٹ ظالم ممن دا غچانا افترا اللہ کذبا چے جوڑ کرد پا اللہ بانے دروغ ود دروغ جن والوی ظالم شوی چے پا اللہ دے دروغ جوڑ کرد دادا اللہ کتاب ندے اتوے دادا اللہ کتاب دے او کذب بی آیاتی دے بوئی دام قرآن دے وید تی پا ایمان ہو آیا تو تی پا ایمان ہو آیا آیا دا اغا قرآن دے چکم پا پیغمبر علیہ السلام نازل شوئے بیر تو ویزا او کذب بی آیاتی وی پرید دا چی دا قرآن دے وی تی پا ایمان ہو آیا یا سبل قسم ملوار کزا پوگی پا خبر کنا وی آیا دا کار دے دا سی اوشی چی دا اغا قرآن دے چی پا نبی علیہ السلام نازل شوئے نو کوئی چی آو نو بدلا سی تو وینزلو او کذب بی آیاتی یا نسبت دا دروغوں کو آیاتونو دا اللہ تا آیاتونو دا اللہ تا نسبت دا دروغوں کو قرآن پریغستو او بل ستے اللہ سوا چولو نو قرآن دا تا دروغ جن کتاب کارا شو غلط کتاب دا تخکارا شو ناقص کتاب دا تخکارا شو نوز باللہ من ذالک خلق یو پریدی او بل زکا اخلی چی دا بلو تا نامو کمل اخکارش نشه تا قران پری غستو بس لانس واچورو نو قران دا ناقص کتاب کار شنو اوز بالله من زاری نشه قران کامل کتاب دے نو قران ولی نرازی تا کو پنزوس کار لگوری دی کنا او کم دن تپوس یو پنزوس آیتون دا قران دیز دکڑی اوی ما خو لا دوم ندیز دکڑی صرف چی باتیں میز دکڑی چی باتیں لا يفلح المجرمون ام شریعتن نہ تپوس کولو وہی سو نمبر دیس دکے وہی جما کو ٹولیس دکے چھ باتیں میں ٹولیس دکے وہی خا ماشاء اللہ سبحان اللہ منہ کھلا کر رمبنے میں دیس دکڑے رمبنے سے کلیمہ استاد وی دے لا مسلمان شو ایم نہ دے انہو لا یفلح المجرمون یقینا شاندارے نہ کامیابی کے مجرمان دے مجرم دے چہ دا تا تا وہی قرآن پریدا او بل کتاب راوالا نو دے سرے دے مجرم دے مجرم کامیابی گی یاد ساتا مجرم چرم نا کامیابی گی درم انشاءاللہ بے ہوئیو ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم آگا چرے پا تلوار سر ورکول اللہ خلق دا سزا پشان دا زر غختو لدوی فائدو لرا نو خامخا پرشو بوانیت دا عذاب دا دوی نو پریدو منگا کسان چی عقید نساتی دا پیشے زمونگا پسر کشو دا دوی کی ایرانو پریشان او کلا چو رسی گی مشرک انسان تا تکلیف نو چگه کی منگ تا کپاڑخ باندی وی یا کپا ناست باندی یا کپا ولاد باندی نو پسر کلا چی لری کو منگ دا نا تکلیف دا زیده کال لم یدونا الا در رم مسو گوئے کی چنیو را مدد کڑی منگا غا تکلیف تا چرسی دلو دتا امدگرنگی خیستکڑی شوی دے مشرکانو تا خیستکڑی شوی دی مشرکانو تا یا سیاتی کونکو تا حقا سوچی دی دوی عمل کونکی او دا کی سرا لکڑی دی منگا پیڑے مخکستا سنا ہر کل چی شرک اکڑو اور آگلیو دوی تاستا زیر دوی پوازی حد لائلو سرا نو دوی چیما نروڑے ویں پا خبر دا پیغمبر باندین اوم دغرنگی بدل ورکو منگا سزا ورکو منگا قوم مجرمانو تا بیا میو گرزو لے تاسو رستو باتی کی دن کی پزما کی پز دالا کد دوینا دیر پارا چی گورو منگا چی سرنگی عمل کوئے تاسو او کل چلستے شی بدوی باندی آیاتو نزمونگا واضح واضح ویا کسان چی عقیدن ساتی لقانا دا پیشے دمونگا ایتوی قرآن غیر حادا او بدل ہوں روڑا قرآن بیر دی مسلی نا یا بدل کدی لرام وا پیغمبر دی سلاما ندی مناسب ما لرا چی بدل کم دی لرا د طرفا د خپل ځاننا زتابینی مگر دا غصو چی وی کول شیماتا یقینن ز یریگم کش خلافو کم در رب زما دا عذاب در دلوینا وا پیغمبر دی سلاما کچر خوخوی دا اللہ لکسن چی استاد خوخرا ما با نولوستے دی قرآن لرا پتا سو باندیم اور نہ میں پوکڑی وے تاسو پدی باندے نہ تحقیق سرا وقت میں دیر کڑے رے پتا سو کی ڈیرا زمانہ مخ کڑے دینا اے تاسو کیا تن نشتا نہ سوک دے غٹ ظالم دا غچانا چ جوڑے کڑن پار لا بانی دروغ یا نسبت دروغ کو ایتن دا اللہ تا انه لا یفلح المجرمون یقینا شان دا دے نہ کامیابی کی مجرمان